टूटे ना सारी जिंदगी, चार दिन की जिंदगी प्यार की ये बिन, हमें नहीं जीना जीना जीना। जी हाँ जनाब, बंधन तो होता ही इसलिए कि प्यार करते रहें, प्यार कभी कम ना हो यही चाहते हैं। लेकिन कई लोगों का कुछ और भी कहना है जनाब। कई कहते हैं कि ये जो बंधन है ये बड़ा मजबूत बंधन है, एक दफा बन गया तो फिर टूटता नहीं है। लेकिन इसका अगर दूसरा रुख देखें, लोग ये भी कहते हैं और ये गीत हम नाम करना चाहते हैं भाई सादिया साहिबा, लीजिए भाई आपके नाम ये प्यारा सा गीत करते हैं आपके अपने स्टेशन 1458 पर। साथ दे रहा है आपका ये दोस्त रिकी, आपका और मेरा साथ पूरे 10 बजे तक जनाब। 9:08 हो चुके हैं हमारी स्टूडियो घड़ी में। लीजिए सादिया साहिबा आपके नाम ये प्यारा सा गीत, बंधन ये कैसा है। एक तरफ तो कहा कि बंधन टूटे ना सारी जिंदगी, और दूसरी तरफ बंधन को ये भी नाम दिया गया है जनाब।